11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran stemt toe met het opvoeren van het toezicht op de nucleaire activiteiten. Dat is afgesproken na gesprekken met het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens het IAEA kan er al binnen enkele dagen een inspectieteam naar Iran dat toegang krijgt tot nucleaire installaties. De afgelopen jaren kregen inspecteurs steeds minder toegang. Ook waren er geluiden dat Iran uranium verrijkte om kernwapens te maken. Iran heeft al jaren te maken met zware sancties vanwege de nucleaire activiteiten. Het beveiligingsteam van misdaadjournalist John van de Heuvel is niets verteld over het internetzoekgedrag van een verdachte in de moordzaak van Peter R. de Vries. Dat schrijven nu.nl en RTL Boulevard. Op de dag van de moord op de Vries googelde de verdachte van den Heuvels naam nog. Diens beveiligingsteam kreeg dat nooit te horen. Van de Heuvel, die al jaren ernstig wordt bedreigd, hoorde het nieuws van journalisten en noemt dat extra pijnlijk. Het OM erkent dat er zaken niet goed zijn gegaan. In het onderzoek naar de dode baby die gisteren in de Lek bij Lekkerkerk werd gevonden, heeft de politie nog nauwelijks aanknopingspunten. Het meisje werd gistermiddag gevonden, drijvend in een tas in een zijarm van de Lek. De politie probeert te achterhalen waar ze vandaan komt en wie de ouders zijn. De vraag is ook of de moeder wel medische zorg heeft gekregen. Er wordt rekening mee gehouden dat de baby op een andere plaats in het water is gelegd en met de stroming naar Lekkerkerk is gedreven. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft gezegd dat Rusland en president Poetin moeten boeten voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dat zei ze bij de oprichting van een nieuwe organisatie voor onderzoek en vervolging van oorlogsmisdaden. Volgens von der Leyen heeft de Russische invasie in Oekraïne onuitsprekelijk lijden veroorzaakt. Ze verwees naar het bloedbad in Butsja, waar een Russische eenheid in één straat tientallen mensen vermoordde. Na het busongeluk in de buurt van Grenoble liggen nog twee mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het zijn de chauffeur en een begeleider. De bus met 40 kinderen raakte in een bocht van de weg, mogelijk doordat de chauffeur onwel werd. 18 kinderen en één begeleider raakten licht gewond. De kinderen en hun begeleiders komen uit de omgeving van Parijs. Ze kwamen terug van een vakantieweek in de Alpen. De amateurs van Spakenburg spelen in de halve finale van de KNVB-beker thuis tegen PSV. De andere wedstrijd gaat tussen Feyenoord en Ajax. De halve finales worden gespeeld op dinsdag 4, woensdag 5 of donderdag 6 april. En in de Eredivisie stonden vanavond drie wedstrijden op het programma. Volendam FC Emmen eindigde in 3-1, Feyenoord Groningen 1-0 en FC Twente Heerenveen werd een gelijkspel, dat werd 3-3. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minima rond de 2 graden. Morgen overdag in het noorden soms even wat zon, maar verder bewolkt met enkele buien, plaatselijk met natte sneeuw of hagel. Het wordt morgen een graad of 6. Dit was het NOS-journaal. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Vanaf april te zien, van de makers van The Lion King, Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AIDAthemusical.nl. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Hans Baluchek, in Duitsland een gevierd kunstenaar, in Nederland onbekend. Wie was hij en hoe werd hij de leermeester van Karel Willink? Ontdek het nu in Museum Arnhem. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden, binnen zit Elisabeth Steins. Gezien durf ik over die seksfilm met Michel Houellebecq in de hoofdrol de stelling wel aan dat het boek, zoals altijd eigenlijk, beter is dan de film. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. Gaat de VN-top om de oceanen beter te beschermen dit keer wel lukken? Er wordt al jaren over gebakkeleid en in New York proberen ze nu dan eindelijk toe te werken naar een akkoord. Wat maakt het zo lastig om afspraken over de zee te maken? 70 jaar na zijn dood is er in Rusland sprake van een groeiende Stalin-nostalgie. Hoe kijkt Poetin naar de oud-dictator? En zijn de vergelijkingen die je steeds vaker hoort tussen deze twee leiders terecht? Poetin en zijn oorlog in Oekraïne hebben een grote invloed op de verkiezingen in Estland dit weekend. Straks een gesprek over hoe Rusland de politiek daar beheerst en verdeelt. En dat breakdansen allang meer is dan wat knappe moves op hiphopmuziek, komen twee dansers vertellen. Zij willen volgend jaar naar de Olympische Spelen, waar breakdance dan voor het eerst als officiële sport meedoet. Dat allemaal het komende uur. Nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 4 maart. Dat is buitengewoon vervelend en ook wel weer verontrustend, vind ik. John van den Heuvel is erachter gekomen dat de verdachte van de moord op Peter R. de Vries ook zijn naam heeft gegoogeld. En dat nieuws kreeg de misdaadverslaggever niet van het Openbaar Ministerie. Wat ik het meest kwalijke vind, is dat ik het van de redactie van RTL Boulevard moet horen. Van den Heuvel wilde er meer van weten. En dan bel ik mijn coördinator bij het Openbaar Ministerie van wat is hier gaande. En dan krijg ik te horen, ja, ik weet van niks. Hij vindt dit nieuws extra vervelend in een week waarin de Onderzoeksraad voor de Veiligheid met een vernietigend rapport kwam over de moord op de Vries. Waarin eigenlijk heel duidelijk wordt gezegd dat de communicatie belabberd is tussen allerlei opsporingsdiensten. Nou, dan vind ik dit weer het zoveelste voorbeeld. Verder met het HPV-virus. Jongeren tussen de 18 en 26 worden opgeroepen zich hiertegen te laten vaccineren. En deze week was het daarom aardig druk bij GGD-locaties. Omdat ik nou in de informatiefolder zag dat het wel belangrijk was. En het is ook belangrijk, zegt deze deskundige, want je kunt er nogal wat ziektes van krijgen. Dat is keelkanker, penis, anus, zaadbal, vulvakanker. En dan baarmoederhalskanker, ja. Jongeren noemen verschillende redenen om een prik te halen. Ja, omdat het gratis is en ik kan zonder afspraak gewoon een prik nemen. En soms hielp het dat ze een goed voorbeeld hadden in de familie. En mijn zwager die had het ook al gedaan. Dus ik denk, nou ja, er wordt tijd om ook aan te melden. En weer iemand anders had een laatste zetje nodig. Nou, omdat mijn moeder die vond dat nodig. Dus toen heb ik dat maar gedaan. En voor iedereen die wel een prik wil, maar het te veel moeite vindt, is er een geruststelling. Dat stelt niks voor. Nee. Het aanmelden duurt langer dan de prik zelf, dus je bent ook zo weer weg. Op de G20-conferentie in India sprak de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, over de oorlog in Oekraïne. En de zaal reageerde direct. The war which we are trying to stop and which was launched against us using the Ukrainian people. Ja, nadat iedereen uitgelachen was om de opmerking dat Oekraïne de oorlog is begonnen, probeerde Lavrov zich te herstellen, maar dat ging moeizaam en hakkelend. Of course it influenced the policy of Russia. Tot slot de wielerkoers Strade Bianche in Italië. Bij de vrouwen gebeurde daar iets heel bijzonders onderweg. Oh, wat zagen we daar, joh? Was er nou een paard op de weg? Jemig, wat is dit? Waar zitten we hier naar te kijken? Ja, het was inderdaad een galopperend paard. En dat zag koploper Demi Vollering ook. Ik schrok me rot van dat paard. Dus dan besef je ook in één keer hoe groot dat beest is. Even terug naar de commentatoren. Een los paard op de weg, ja, dat is natuurlijk super gevaarlijk. Oei, oei, oei, oei, oei. Ja, en Vollering wist even niet wat ze met dat dier aan moest. Ik dacht, ga ik er langs? Maar ik dacht, ja, als dat beest me trapt, dan loopt het misschien hartstikke slecht af. En de latere winnares hield toch maar even in en wachtte tot het paard verdwenen was. Soms in de koers doe je gekke dingen omdat je niet te veel nadenkt en omdat je zo op de limiet rijdt. Maar nu was ik me wel heel erg bewust van dat ik dit niet ging doen, want ja, dat was wel echt een groot beest. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, er zijn sinds 2006 al 5 VN-toppen over mislukt. Een verdrag om de oceanen beter te beschermen. Op dit moment wordt er in New York opnieuw onderhandeld en is de hoop dat het dit keer wel lukt. Het was de bedoeling dat de lidstaten gisteren al tot een akkoord zouden komen, maar zover is het nog niet. Goedenavond, Gert-Jan Reijgaard. Goedenavond. U bent hoofd van de afdeling Oceaanonderzoek van het Nederlands Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee en hoogleraar Marine Geologie aan de Universiteit Utrecht. Een hele mond vol. En u volgt het op afstand, maar denkt u dat het dan nu wel gaat lukken? Ja, ik volg het op afstand inderdaad. Ja, of het gaat lukken, ik hoop het wel. Ik weet het natuurlijk niet. Het is inderdaad al een lang proces en ze zijn er nu al 24 uur na de tijd in feite dat deze afspraak gemaakt zou moeten zijn. En wat zijn ze daar in New York nou aan het proberen om af te spreken precies? Nou, het is de bedoeling dat er een raamwet komt, in feite internationaal, waar alle landen in de wereld zich gaan committeren, die gebruikt kan worden om betere regelgeving voor de oceanen af te spreken. Want behalve voor visserij, wat doen die landen allemaal in de zee? Wat doen ze daar? Nou, waar het over gaat is in feite dat we allerlei territoria op de wereld die hebben, zeg maar, die vallen onder bepaalde landen en daar zijn bescherming is daarvoor. En die kan je dan zorgen dat dat goed mee om wordt gesprongen. Maar de oceaan is natuurlijk in feite, dat is van niemand, hè? Dat is algemeen. Mm-hmm. En wat daar het gevolg van is, is dat er ook niemand verantwoordelijkheid voor neemt. En de oceanen zijn wel heel belangrijk voor onze planeet, zijn belangrijk voor het klimaat. Ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit. En er is op dit moment is daar geen algemene afspraken over te maken. En dat is zo'n framework kan dan gebruikt worden om daar betere afspraken over te maken. Ja, en daar zijn ze dus echt al heel erg lang mee bezig. Wat maakt het zo moeilijk om die afspraken dan daadwerkelijk op papier te zetten en bindend te maken? Ik ben geen wetgever. Ik ben een wetenschapper, zeg maar, die kijkt naar de marine wetenschappen. Mm-hmm. Maar wat het grote probleem is met dit soort afspraken, en dat geldt voor heel veel van dit soort afspraken, is dat je graag wil dat alle landen zich eraan committeren. Dus je wil graag dat ieder land binnen de Verenigde Naties zich daaraan gaat houden. En dat we dat gezamenlijkheid gaan doen. Omdat het dus niet onder de jurisprudentie van één bepaald land valt, maar dat je daar gezamenlijk afspraken over maakt. En dat is essentieel ook omdat we hebben afgesproken, wel al met elkaar, dat we de biodiversiteit en het klimaat natuurlijk heel belangrijk vinden. Ja, en u zei al, de zee is niet meer van iedereen, maar sommige delen die horen bij landen of zijn opgeknipt in economische zones. En daar gelden dan ook weer verplichtingen om die zee te beschermen. Maar dat is lang niet overal zo. Het grootste gedeelte niet. Nee, is bekend welk deel van de zee op dit moment wel beschermde gebieden zijn? Ik denk het wel dat bekend is, maar niet bij mij. Ik weet niet precies welk percentage dat is. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling. Je kan wel dan natuurlijk bedenken dat het grootste gedeelte van de wereld in feite onder niemand valt. Als je het op die manier bekijkt. Want 70% van de aardoppervlakte is oceaan. En dat is al een klein gedeelte daarvan is in feite, dat valt binnen de economische zone. Maar het grootste gedeelte is in feite is van ons allemaal. Dan moeten wij dus in feite met alle landen samen afspraken maken hoe we daarmee omgaan. En dat we die beschermen. Ja. En heeft u er vertrouwen in dat er dan in New York ook genoeg noodzaak wordt gevoeld om dat dan nu goed op te lossen voor dat hele grote? Ik denk dat de noodzaak wel wordt gevoeld. Hè? Want ik denk dat iedereen weet in feite hoe belangrijk de oceaan is voor onze planeet. Ik denk dat die noodzaak wel wordt gevoeld. En want je weet gewoon dat de oceanen cruciaal zijn voor het reguleren van het klimaat op aarde. Je weet ook hoe belangrijk een rol ze spelen in de koolstofcyclus op aarde. Je weet hoe belangrijk ze zijn voor de biodiversiteit op aarde. Mm-hmm. Maar ik denk dat er ook heel veel belangen spelen van economische belangen. Want als je gaat kijken bijvoorbeeld naar diepzeemijnbouw en de visserij. Het zijn allemaal mensen die we ook willen kijken naar van wat is het economische belang. De zee heeft heel veel te bieden, maar het is ook heel belangrijk om te beschermen, omdat het zo'n grote rol speelt voor de planeet in zijn geheel. Ja, En het feit dat het dan tot nu toe nog niet gelukt is om die afspraken te maken, hoe erg is dat? Heeft dat ook al echt concreet tot schade geleid? Dus omdat die regels er niet zijn? Nou, dit leidt constant tot schade. De oceanen worden natuurlijk ernstig bedreigd op allerlei manieren. Het is van het hele broeikasgaseffect. Is 97% van de extra warmte die aan het systeem aarde is toegevoegd, is opgenomen door de oceanen. En ook van de extra koolstof door die de mens is toegevoegd aan de oceanen. 25% is daarvan al opgenomen door de oceanen. Dat gevolg heeft dat de oceanen langzaam verzuren. En dat heeft heel veel slechte gevolgen voor de oceanen. Dus dat is uitermate belangrijk dat daar wat aan gebeurt. Ja. En waar hoopt u dan als wetenschapper op dat in ieder geval geregeld gaat worden? Wat is een eerste belangrijke stap? De eerste belangrijke stap is denk ik überhaupt dat dit framework er komt. En daarna kan je gaan kijken welke ja, afspraken je daaronder weer maakt. Hè. Welke afspraken die je daaronder hangt. En welke afspraken we dan met z'n allen gaan invoeren. En welke gebieden er beschermd kunnen gaan worden. En op die manier, daar heb je eerst dat gemeenschappelijke framework voor nodig. Mm-hmm. Maar zou het bijvoorbeeld helpen als er zeereservaten komen? Dus beschermde gebieden op zee zoals we nu ook natuurreservaten op land kennen? Absoluut, maar die zijn er dus van afhankelijk dat we met z'n allen afspreken dat er regels zijn waar we ons gaan houden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij bijvoorbeeld met een deel afspreken dat er een reservaat is en een ander land zegt ja, maar ik ga daar gewoon vissen. Ja. Dat betekent dus dat moet je eerst die overeenkomst hebben gewoon op globaal niveau. Ja, maar en dan zit je toch nog ook met dat gedeelte handhaven, want handhaven op zee dat lijkt me überhaupt best lastig. Het handhaven, ja, natuurlijk. Maar dat is natuurlijk met satellieten kan je natuurlijk altijd kijken wat mensen her en der doen. En je hebt natuurlijk ook nog allerlei andere observatiemethodes. Maar ja, dat is waar. Ja, dat zeker. Ja. Het handhaven op het land is natuurlijk ook al moeilijk. Ja. De oceaan is natuurlijk nog moeilijker. Nu zei je van, ja, een van de complicerende factoren is dat er natuurlijk hele grote economische belangen zijn voor al die landen. Ik begrijp dat 6 van de 10 grootste visserijbedrijven ter wereld uit China komen. Is het dan ook China uiteindelijk die nu die deal gaat maken of breken? Dat weet ik niet. Dat kan ik niet zo zeggen. Want tegelijkertijd is het ook dat voor de Verenigde Staten zijn natuurlijk enorme economische belangen. Er zijn meerdere landen die hier een belangrijke rol in spelen, denk ik. En dat geldt bijvoorbeeld, de visserij is één aspect. Maar de diepzeemijnbouw is bijvoorbeeld zeker zo belangrijk. Als je kijkt dat de grote hoeveelheden de grondstoffen die op de bodem van de oceaan liggen opgeslagen. Ja. Goed, het belang is duidelijk. Hopelijk komen ze eruit. Dank Gert-Jan Reijgaard van het Koninklijk Instituut voor Onderzoek ter Zee. Dank u wel. The Hype met Don't Give Up On Me. Op 5 maart 1953, morgen 70 jaar geleden, overleed Sovjetleider Jozef Stalin. Maar in het huidige Rusland is hij nog lang niet vergeten. Sterker nog, Stalin lijkt er een comeback te maken. Opmerkelijk, omdat hij natuurlijk berucht is door zijn rigoureuze afrekeningen met tegenstanders. En Ruslandkenner Helga Salomon kan dat uitleggen. Goedenavond Helga, hier in de studio. Hoe zichtbaar is Stalin nog in het huidige Rusland? Ja, je ziet eigenlijk, onder Poetin is het nationalisme toegenomen. Poetin profileert zich als de man die Rusland weer sterk maakt. We zitten nu midden in een oorlog. En je ziet, hij zal nooit Stalin goed praten. Er is zelfs een officiële mensenrechtencommissie die strijdt voor de nagedachtenis aan de slachtoffers van de repressie. Maar indirect refereert hij toch aan Stalin, laat hij zien dat hij een belangrijke man is. En je ziet ook de laatste 20 jaar dat er hier en daar, nog afgelopen februari, standbeelden weer worden opgericht voor Stalin. Dus je ziet een soort revival met dat toenemende nationalisme. En Poetin, die zich als sterke man profileert, zie je dat ook de populariteit van Stalin weer toeneemt volgens opiniepeilingen. Ja. En dat standbeeld, dat was in het vroegere Stalingrad, hè, dat werd neergezet. En bij de herdenking om de slag van de slag om Stalingrad zette Poetin ook in een toespraak Stalin in feite een beetje op een voetstuk. Want hij roemde hem toen als legerleider die de Sovjet-Unie groot maakte. En het leek mij nou een beetje zo van, ja, dit als een voorbeeld voor hem. Ja, hij zal hem nooit echt direct roemen, maar dat is het punt. De Russen hebben weinig om trots op te zijn. En de val van de Sovjet-Unie in 1991 was een heel groot trauma voor mensen. Dat wereldrijk viel uiteen. Dus daar, dat was traumatisch. Maar het enige waar ze trots op zijn, niet helemaal terecht, is dat ze de Duitsers hebben verslagen in de Tweede Wereldoorlog. En Stalin wordt dan gezien, die was bevelhebber, als de man die dat voor elkaar heeft gekregen. En daar ontlenen heel veel Russen hun trots aan. En Poetin refereert daar nu ook aan. Hè? De man die Rusland tegen de Duitsers heeft verdedigd. En dat verhaal, we hoorden net Lavrov, is veranderd van de man die het Rusland tegen het Westen heeft verdedigd. Want ook Stalin gaf ook heel erg af op het Westen. Dus Poetin, indirect, hij lonkt naar Stalin om zijn eigen positie eigenlijk te versterken als die veldheer die ook weer staat voor Rusland. Ja. En verklaart dat dan ook die herwaardering van Stalin? Deels wel, want het komt natuurlijk ook door de propaganda uit het Kremlin. De geschiedenisboeken, en dat is belangrijk, alles begint natuurlijk met de jeugd, die zijn eigenlijk herschreven. En ik heb geschiedenisboeken en nou, je zoekt tevergeefs naar plaatjes over de terreur of uitgemergelde gulagslachtoffers. Er staan alleen maar plaatjes over de industrialisatie die Stalin tot stand heeft gebracht. Dus hij wordt nu weggezet als een effectieve manager onder het mom van waar gehakt wordt vallen Spaanders. Maar dat geschiedenisboek vind ik moeilijk om te lezen, want het wordt allemaal heel omvloerst verteld wat hij heeft gedaan. Ja, en dat horen mensen nu al 20 jaar, waardoor ze overblijft dat Stalin die wereldoorlog voor ze gewonnen hebben en ze daar een gevoel van trots aan ontlenen. En dat wordt door de propaganda natuurlijk enorm gevoed. Ja. Hoe was dat eigenlijk in 1953 toen Stalin overleed? En hoe reageerde het land er toen op? Ja, ik was er zelf niet bij, maar het is wel zo. Wat heb jij daar dan in jouw geschiedenisboek over gelezen? Het is zo, dat is het gekke. En dan zie je ook hoe mensen getraumatiseerd waren. Veel mensen zeggen, Russen die lijden nu aan het Stockholm-syndroom. Ze gaan zich identificeren met hun gijzelnemer Poetin. En dat was toen zeker zo. Miljoenen mensen. Hij had miljoenen mensen gedood of naar gevangenkampen gestuurd. En wat gebeurde er op een kleine groep na die het als een verjaardag vierde, omdat zij wel zagen dat hij een dictator was. Miljoenen mensen gingen de straat op. Er zijn ook tientallen mensen vertrapt in de menigte. Mensen huilden. Het was een soort ongelofelijke massahysterie, want het was alsof hun vader en moeder in één keer wegviel. Zo zaten zij klem in dat eigen systeem. Dus dat was een absurdistische situatie. Maar toch is er nadien wel door de Sovjet-overheid ook wel afstand van Stalin genomen, toch? Nou, hij is afhankelijk naast Lenin gelegd in het mausoleum. Want Lenin en Stalin zijn de vaders van de Russische revolutie. Maar Khrushchev, hè, die zat natuurlijk eigenlijk in het politbureau van Stalin, die nam een beetje afstand van Stalin. Hè, dus die heeft in het 20e partijcongres een beetje tussen de regels door een veroordeeld. Maar dat kon niet helemaal, want hij was wel een van de papa's van de Russische revolutie. Dus dat was ook onvloers, maar toen ontstond de dooi. Inderdaad, minder repressie. Want de leiders zagen ook van, ja, dit ging wel ver. En Beria, het hoofd van de toenmalige geheime dienst, is ook snel geëxecuteerd na de dood van Stalin. Dus er was wat ontspanning. Maar ze konden Stalin niet veroordelen zonder het communisme te veroordelen. Dus het was een beperkte veroordeling. Ja. Nou is het afgelopen jaar Poetin hier, althans in westerse media, regelmatig vergeleken ook wel met Stalin. Bijvoorbeeld toen hij helemaal aan het begin van de oorlog zei dat de Russische samenleving zichzelf moest zuiveren van mensen die niet patriotistisch zijn. En gisteren stond er ook in de Volkskrant nog een stuk over hoe er nu in Rusland wordt gedreigd om kinderen bij hun ouders weg te halen als zij dan niet vaderlandslievend genoeg zijn. Zoals dat ook onder Stalin gebeurde. Zie jij ook parallellen? Ja, ik zie zeker parallellen, vooral sinds het begin van de oorlog. Een bekende tactiek onder Stalin was dat mensen werden geëxecuteerd of gevangen gezet omdat het zogenaamde vijanden van het volk waren. Het waren altijd vijanden van het volk. En zeker sinds de oorlog, maar al sinds 10 jaar... is er een wet op buitenlandse agenten, direct ontleend aan Stalin, hè, vijand van het volk, op grond van eerst maatschappelijke organisaties werden verboden of aan banden gelegd, toen journalisten. En nu zie je inderdaad, sinds het begin van de oorlog zijn er net zoveel mensen en organisaties en media tot buitenlands agent verklaard als in de 10 jaar daarvoor. En van de week was er een afschuwelijk geval, je kunt het je niet voorstellen. Dat doet denken aan dat totalitaire regime. Er was een meisje die had een anti-oorlogstekening gemaakt op school, een scholieren. En ze wordt opgevoed door haar vader. En de vader is naar het huis van bewaring gestuurd en zij zit nu in een weeshuis. Ja, dat doet toch wel degelijk denken aan totalitaire Stalin-tactieken. Net als het ontvoeren van de kinderen uit Oekraïne en ze massaal deporteren naar Rusland. Ja, maar dus het is al meer dan retoriek alleen. Ja, het is zeker sinds de oorlog. Hè. Je hebt de wet op de discreditatie van het leger, de wet op het nepnieuws. Voor een post kun je al 15 jaar de gevangenis ingaan. Dus critici zeggen ook dat lonken naar Stalin, dat loopt uit op een totalitair regime. Nou, gaat het niet om massa-executies, maar dankzij internet kun je heel veel mensen preventief oppakken. Dus je kunt het niet vergelijken met die massale gulag. Maar het is wel zo dat je nu, ja, je kunt toch ook wel spreken van een totalitair regime. Want je kunt voor het minste, geringste, kun je worden opgepakt. Je kunt niet meer vrije mening uiten. En je kunt ook niet, dus ja, dat is eigenlijk wel een soort definitie van een totalitair systeem. Nou begrijp ik dat er ook nog een achterkleinzoon van Stalin leeft. En die heeft Poetin gevraagd om hem te rehabiliteren, Stalin dus. Zit dat er ook in? Nou, dat denk ik niet, want er is een mensenrechtencommissie onder de president. Je kunt het je niet voorstellen, maar die is er. Dat stelt natuurlijk niks voor. En die werken dus zogenaamd aan het vereeuwigen van de herinnering aan de slachtoffers van de repressie. Maar het geeft wel aan dat de media dit oppikken, dat ze toch weer lonken naar Stalin. Hè, dat het toch wordt genoemd. En wat er morgen ook gaat gebeuren, en al jaren, de communisten gaan dan naar de buste van Stalin. Die staat naast het mausoleum, want Stalin is uit het mausoleum gehad, en die gaan allemaal bloemen leggen. Ja. Er zijn natuurlijk ook kleine groepen mensen die zelf onder druk zijn, die het vieren als hun verjaardag. Maar dat is een kleine groep, zeker naarmate de dood van Stalin verder weg is. Goed. Dank, Helga Salomon, voor dit gesprek. Unchain my heart. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Some fella tells me that you're not at home, so unchain my heart, oh please, please. set me free. I'm under your spell. Like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. You worry me that day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. Under your spell. I'm under your spell. Like a man in a trance. Like a man in a trance. Wow, you know darn well, that I don't stand a chance. So unchain my heart. Unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain My Heart van Ray Charles. Met een jaar Russische oorlog in min of meer de achtertuin staan de parlementsverkiezingen in Estland morgen in het teken van die oorlog en de angst voor verdere Russische expansiedrift. Want een halve eeuw Sovjetbezetting van Estland staat daar nog vers in het geheugen. Over die verkiezingen morgen ga ik praten met historicus en een Baltische Statendeskundige Jeroen Bult hier in de studio. En de in Estland geboren journaliste Anna Lilioja via een verbinding. Goedenavond beiden. Goedenavond. Mevrouw Lilioja, u bent Estlandse en woont in Nederland. En u hebt al mogen stemmen. In hoeverre speelde die oorlog voor u daarin ook een rol in de keuze? Ik heb gestemd op een sociale partij. En wat ik wel mooi vond, is hun slogan. Het ging heel veel over defensie in Estland. En defensie is belangrijk. Wat gaan we doen met defensie? En op een gegeven moment heeft die partij dus als slogan genomen van jezelf kunnen redden is defensie. Mm-hmm. En dus dat je het vanaf de bodem eigenlijk moet opbouwen, dat mensen het goed hebben en goed onderwijs hebben of goed sociaal vangnet of zichzelf kunnen redden en dan ook hun land daarmee kunnen beschermen of kunnen redden. En ook dat je goede banden hebt eigenlijk met andere landen, dat het belangrijk is en dat je het niet in je eentje überhaupt kunt doen. Ja, en u heeft ook familie daar wonen, uw vader woont daar onder andere. Hoe was dat voor hem? Was defensie en ook het belangrijkste thema waarop hij zich baseert in zijn keuze? Ja, dat leek in het begin wel heel erg belangrijk. Want ik sprak hem een paar weken geleden. En toen was hij heel stellig over dat hij opeens een hele andere partij ging kiezen dan normaal. Een meer conservatieve partij. Mm-hmm. En ik schrok er ook een beetje van. Want die partij staat ook wel een beetje bekend om dat hij niet zo vriendelijk is naar minderheden bijvoorbeeld. En toen vroeg ik ook waarom. En toen zei hij omdat zij veel inzetten op defensie. En dat is nu belangrijk. En vervolgens ging ik met een beetje daarover in gesprek. En uiteindelijk hoorde ik dat hij toch op zijn vorige partij heeft gestemd. Ja, ja. Maar het speelt wel een rol. Dat ik voelde dan wel die angst, zeg maar, bij mijn vader dan in dit geval. Van we moeten iets doen of ik moet mijn stem laten gelden om zodat het als er iets misgaat, dat er dan. Ja. Dus dat ik me weer beschermd voel. Die dreiging van Rusland die speelt op de achtergrond gewoon heel concreet mee. Ja. En meneer Bult, hoe vertaalt die angst voor Rusland of die kwetsbaarheid zich in de politiek? Wat zag je daar bijvoorbeeld van terug in de campagnes? Defensie was dus Een van de belangrijkste thema's. Dat was zeker een belangrijk onderwerp. Maar een ander onderwerp dat is toch ook wel belangrijk gebleken tijdens die verkiezingscampagne. Dat zijn de zeg maar economische gevolgen van de oorlog. Bijvoorbeeld de prijsstijgingen en vooral de energieprijzen. En een politieke partij waar Anna net al zijdelings aan refereerde, heeft daar toch wel geprobeerd op in te spelen. Dat is ECRE, de Conservatieve Volkspartij. En ja, die partij zegt van goed, defensie is inderdaad belangrijk. Hoewel er afgelopen week nog een rel is geweest, omdat de leider van dat ECRE, de opperbevelhebber der strijdkrachten, opeens allerlei beschuldigingen aanwreef. Dat hij de aanschaf van luchtafweerraketten zou hebben verhinderd en weet ik het wat. Het is altijd erg warrig bij die partij, maar het komt erop neer dat dat ECRE probeert in te spelen op sociaal-economische onvrede. En aan de andere kant zie je dat de liberale hervormingspartij van Kaja Kallas, die wel eens de Estse Boris Johnson wordt genoemd, niet alleen omdat ze ook blond is, maar ook wel omdat haar. Ze ja, toch een leiderspositie bekleedt. Heel invloedrijk in Brussel en Washington in die oorlog. Die partij, ja, die zet meer in op het defensieaspect. En ja, dat begint toch wel een beetje te wrijven. En dat is dus nu de grote vraag. Wie van die twee kemphanen wordt straks de winnaar? Want dat zijn de twee partijen waar het om draait, begrijp ik. Ja, feitelijk wel. Er is nog een derde partij, maar ik wil het ook weer niet te ingewikkeld maken. Dat is een meer linkspopulistische partij. Centrumpartij geheten. En dat is de partij waarvan oudsher veel Russisch-taligen op stemmen. En dan komen we inderdaad uit bij het onderwerp van nou ja, wat voor invloed die mensen op de verkiezingen hebben. Dus het is eigenlijk tussen die twee grote, hervormingspartij en dat ECRE. En dan heb je nog die derde. Ja, daar komt het op neer. Dat ECRE wordt gezien als ook wel een pro-Russische partij. Hè? Waar staat die partij dan ja, voor? U zegt nee, het is allemaal vaag. Waar kunnen we het mee vergelijken? Ja, de vergelijking met zekere partijen in Nederland is snel gemaakt. Of met AfD in Duitsland enzovoort. Maar dat is ook weer te makkelijk. Het is een hele rare partij. Het is eigenlijk een soort rariteitenkabinet. ECRE heeft van 2019 tot 2021 in de regering gezeten. Dat was een regelrechte ramp. Het was iedere week een ander schandaal. ECRE dat riep dat Biden de verkiezingen had gestolen. En de Finse premier die niet meer naar een supermarktkassière was. Het was iedere week wel wat. Maar ja, die partij zendt maar hele hoe staan ze tegenover Rusland? Heel ambivalent. Aan de ene kant roept ECRE doodleuk, wij willen de gebieden terug die Stalin, waar we het net over hadden in de uitzending, in 1944, eind jaren 40, van Estland heeft afgenomen. Dat moet terug. Nou, dat vindt Rusland natuurlijk niet leuk. Aan de andere kant zijn er ook ECRE'ers, een nieuwe kandidaat bijvoorbeeld op de lijst, die zegt van nee hoor, we moeten maar eens gaan praten met het Kremlin. Er valt geen pijl op te trekken eigenlijk. En daar is een reden voor waarom die partij zo ambivalent doet, wazig doet. ECRE probeert aan de ene kant de ontevreden, zeg maar, autochtone est aan te trekken. Hè, die dus niet blij is met die prijsstijgingen. Aan de andere kant probeert die partij ook te hengelen in de vijver van etnische Russen. Mm. Voor zover die mogen stemmen. Dat is geen grote groep, hoor. Maar ja. Dus het is heel dubbel. En mevrouw Lilioja, u hebt dus op de Sociaaldemocraten gestemd. Maakt u zich dan zorgen over de opkomst van deze partij, van die ECRE-partij? Ja, ik maak me daar wel zorgen om. En ja, ook iedereen die ik het vraag, die snapt dan ook niet helemaal van waar die stemmen voor ECRE dan precies vandaan komen. Omdat het ook zo een beetje ambivalent is. En niemand eigenlijk er in hun omgeving heel erg voor uitkomt van dat hij daarvoor stemt. En dat er ook niet zoveel inhoudelijke gronden zijn om op te stemmen. Omdat ze dus ook, ja, mijn oma zei het net, ze liegen de boel ook bij elkaar. Ze zeggen dingen die niet waar zijn. En ja, het is gewoon. Enerzijds proberen ze in te spelen op een soort van Estisch nationaal gevoel of zo. Van wij moeten ons land beschermen. Anderzijds zitten ook heel erg op van we mogen. Ze zijn eigenlijk tegen het steunen van Oekraïne. Als enige partij in Estland. Mm-hmm. En dat is ook iets wat ze misschien in de vingers kan snijden. Omdat een heel groot deel van Estland die steunt Oekraïners heel erg in Oekraïne. En die is ervoor om bijvoorbeeld wapens te leveren aan Oekraïne, Oekraïnse vluchtelingen op te nemen. Overal in Estland, als je daar komt, zie je ook eigenlijk overal Oekraïnse vlaggen hangen. Ook toen ik ging stemmen bij de ambassade een paar weken geleden. Toen, daar hangt ook de Oekraïnse vlag bij de Estse ambassade. En die ECRE stelt zich heel erg anti-steunen van Oekraïne op. Dus ja, dat is misschien ook iets waarvan mensen denken van, nou, ik ga toch niet op hun stemmen. Die partij heeft ook hele nare, vervelende dingen geroepen over vluchtelingen uit Oekraïne, die ik er maar niet zal herhalen. En kijk, dat ECRE-leiderschap bestaat uit een vader en een zoon. Ze worden wel de hoeden genoemd. En ze zien er een beetje sinister uit van een afstand. Beetje als Herr Flick van de Gestapo, vroeger uit Allo Allo. En de vader, Mart, dat is een nota bene een oud-ambassadeur in Moskou, die heeft een paar weken geleden geroepen dat vrouwelijke migranten uit Oekraïne, vluchtelingen, dus alleen maar HIV met zich meebrengen en toch wel in de prostitutie belanden. Ja, dan heb ik zoiets van welkom in het nieuwe Estland. Dat is niet echt leuk. Wat zou dan winst van deze partij betekenen? Is het dan ook bijvoorbeeld denkbaar dat Estland toch ook weer meer gaat samenwerken met Rusland? Nee, dat gebeurt niet. Kijk, ECRE heeft eerder meegeregeerd. Nogmaals, dat was een puinhoop. Maar andere politieke partijen, de twee met wie ze toen regeren, hadden meer grip op buitenlands beleid en defensie. Maar ja, het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe groot de partij wordt. En daar spreken de peilingen elkaar over tegen. Ik heb er 4 voorbij zien komen afgelopen week. In eentje werd ECRE de 4e partij met verlies. Nou, dat zal wel niet gebeuren. En in een andere peiling werd het de 2e partij. Dus ja, maar dan is vervolgens de vraag, wie wil er in hemelsnaam onder dat ECRE gaan regeren? En ja, het belooft weer een grote puinhoop te worden. Dus ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nee, maar het klinkt in ieder geval alsof het morgen een hele spannende verkiezingsavond gaat worden. Ja. Mevrouw Lilioja, hoe gaat dat eigenlijk? Net als hier, met in de avond exit polls en de hele avond kijken? Ja, zeker op televisie en vanaf dat volgens mij de stembussen sluiten om 8 uur of zo, 's avonds. Ja. Dus vanaf dan is het op televisie en ik had net mijn opa en oma aan de lijn van 82 jaar oud. Die zeiden van, wij gaan tot het eind kijken, tot in de nacht. Ja, dus, en u zelf ook? Ja, ik ga ook kijken. En u? Ik ook, via de laptop. Ja, en het valt dus eigenlijk nog niet zo goed te voorspellen hoe dat uiteindelijk... Nou, het enige wat je wel kunt zeggen is dat de hervormingspartij, die liberale partij van zittend premier mevrouw Kallas, dat die de grootste wordt. Maar er zit een hele venijnige adder onder het gras. Dat was 4 jaar geleden ook zo. Toen won Kallas ook de verkiezingen. En vervolgens gingen 3 andere partijen, waaronder dat ECRE, doodleuk een regering vormen zonder haar. Dat wordt dan, geloof ik, een overwinningsnederlaag genoemd. Ja. Dus dat zou in theorie weer kunnen gebeuren. We gaan het allemaal zien en blijven we het volgen. Dank voor dit gesprek, Jeroen Bult en Anna Lilioja. Graag gedaan. Oh! Headspins, the freeze, windmills, zomaar wat breakdance tricks waar veel jongeren zich suf op oefenen. En wie nou echt flink zijn best doet, die kan er misschien in de toekomst wel mee naar de Olympische Spelen. Want volgend jaar is breakdance voor het eerst een zogenoemde demonstratiesport op de Spelen. En dat is eigenlijk de ultieme erkenning dat breakdansen een topsport is. Morgen is ook de laatste kwalificatieronde voor het WK, dat in oktober in Parijs plaatsvindt. En hier in de studio twee professionele breakdancers, Taufik Amrani van 30 en India Sarju van 16. India, jij bent dus pas 16 en ik vroeg me af, ken je eigenlijk dat nummer dat we net draaiden, Hey You van de Rocksteady Crew? Of ben je daar te jong voor? Nee, ik ken hem wel. Heb je ook wel op gedanst? Dat niet. Want het is natuurlijk wel een nummer dat samen ging met de introductie van de breakdance in Nederland. Taufik, is dat ook, vind je dat dan ook meteen een lekker nummer? Het is een klassieke nummer, zeker. Het is leuk om te horen. Het brengt wel die herinneringen van... natuurlijk, als je begint met het breken, dan hoor je die nummer vaak. En die nummer heeft echt het breken echt op de kaart gezet, zeg maar. Dus... Je moet breken zeggen, hè? En niet breakdansen, geloof ik. Ja, klopt. Breakdance is het verschil? Breaking. Ik kies voor breken. Ik wil de term juist nu goed doen. Vooral omdat het Olympisch wordt, vind ik dat mensen het gaan kennen als breaking. Breakdance is echt het commerciële naam. Maar ik ben niet... ik ben geen politie om te zeggen van... Hey, je moet het zo zeggen of je moet het zo zeggen. Maar er zit iets in van het is meer dan een dans. Het is ook echt een sport. Of, het is een cultuur. Ja, het is een cultuur. Het is iets artistiek. En natuurlijk ook heel fysiek. Dus je moet echt samen mixen. En dan krijg je echt breaking. En ook vooral de muzikaliteit. Dus, ja. En India, hoe belangrijk is het nu dat het ook zo een professionele sport aan het worden is? En dus straks ook op de Olympische Spelen een officiële sport is? Ja, het is vooral iets heel moois dat het zeg maar als sport wordt erkend. Want het is zeg maar zo intensief als een sport, maar het is wel gewoon heel erg, je bent wel heel erg vrij en artistiek, dus het is echt een combinatie van beide, dus juist mooi om te laten zien dat het wel echt een sport is, maar dat je ook heel creatief kan zijn en dat mensen het echt wat meer gaan zien en dus ook weten van dat het echt wel een sport is. Ja, en waar is de liefde voor breaking bij jou ontstaan? Hoe oud was je toen? Ik was toen 7 toen ik begon met dansen. En eigenlijk en sindsdien doorgepakt eigenlijk, ja. En eigenlijk begon ik met hiphoplessen. Maar toen zag ik zeg maar de breaklessen. Toen was ik echt eigenlijk al heel snel verkocht. En bij jou is het ook echt een topsport? Want je gaat ook naar een speciale topsportschool. Klopt, ja. En wat betekent dat? Hoe ziet jouw leven eruit? Ja, dus ik zit op een middelbare school, speciaal voor topsporters. Dus dat betekent dat ik echt zeg maar vrijstelling krijg. Dus ik was vorige week in Japan. En dan krijg ik dus gewoon een week vrijstelling. Zonder dat er eigenlijk heel veel gedoe om is. Dus ik krijg dus gewoon veel vrijstelling. En ze zijn dus heel flexibel in mijn rooster als ik trainingen heb of wedstrijden. Ja, dat dus wedstrijden en competitie, dat competitieelement is dan al meteen best belangrijk voor jou. Hoe was dat voor jou, Taufik, toen jij begon? Was dat ook op wedstrijden gericht? Toen ik begon, in mijn tijd, dat is niet zo lang geleden. Nee, maar, ik ben pas 30. Ja, ik begon 16 jaar geleden. Toen ging het echt meer om het gewoon goed worden. Echt je skills laten zien. Dus je was niet echt gefocust. Toen was er nog helemaal geen Olympische Spelen. Toen was er wel wat grote battles. Zoals een Battle of the Year of een Rebel BC One. Was toen ook echt pas begonnen, zeg maar, in die tijd. En bijvoorbeeld een IBE. Dus er waren andere competities waar je zou willen staan. En toen destijds was het echt gewoon van, hey, ik wil zo goed mogelijk worden. Je bent gewoon aan het trainen, je doet, snap je, er was geen topsportschool. Het was gewoon, maar hoe trainde je dan met vrienden of battelen tegen elkaar? Ja, het was gewoon echt een vriendengroepje. Het is, ik ging, hoe ik begon met trainen, was gewoon eigenlijk op school. Ik zat op een middelbare school en ik zag gewoon iemand letterlijk, klinkt heel cliché, zag ik gewoon op zijn hoofd draaien. Ik dacht van, ik vind dat nice. Ik wil dat ook gaan doen. Dus ik ging in de pauzes trainen. En van pauzes ging ik naar jongerencentrums. Ging ik daar altijd trainen, 2 keer in de week. En omdat je het zo leuk vond om te doen, vind je op een gegeven moment de mensen die hetzelfde doen. En dan word je een soort van vriendengroep. En dan ga je samen trainen. En je wilt dan gewoon zo vaak, zoveel mogelijk trainen. En je wilt zoveel mogelijk mee bezig zijn. En doordat het gewoon een ding wordt van jouw dagelijkse leven en gewoon dat is het enige wat je doet, ja, dan word je automatisch heel goed. Ja. En dan komen er ook andere kansen om ja, met competities mee te doen of om te gaan reizen. Maar nu is de wereld dus eigenlijk heel erg anders. Nu het ook dus zo'n officiële sport is geworden, die een Olympische sport is geworden. Hoe heeft dat dan de sport veranderd? Komen er ook bijvoorbeeld speciale opleidingen en bondscoaches? Hoe doen jullie dat? Dus eigenlijk heeft elk land een soort van een team. Dus wij zijn nu ook bezig met een Nederlands team. Het is nog niet officieel, maar daar zijn we mee bezig. En dan worden wij eigenlijk soort van uitgezonden naar die landen. Om dan daar zeg maar Nederland te representeren in mijn geval. En dan, dan gaan we daar naartoe. En dan om Nederland te representeren. Ja. En hoe word je dan beoordeeld? Is dat, hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat net als bij turnen dat je dan vaste onderdelen hebt waar je bepaalde punten voor krijgt? Dus je hebt de battle en dan moet je eerst een pre-selection doen. En dan is er een soort van systeem. Het is echt een jury-sport. Dus de jury's kunnen zeg maar beslissen. En dan gaan ze je zeg maar ranken. En dan wordt het vaak een top 32. Of een top 64, het ligt er een beetje aan. En dan kiezen ze de beste 32 uit. En dan vanuit daar gaan ze uiteindelijk steeds top 16, top 8, top 4, finale. En, dan... en heb jij bijvoorbeeld dan speciale moves waar je heel erg goed in bent? Ik ben best wel allround. Dus ik kan van alles best wel iets, zeg maar. Maar ik probeer nu wel steeds meer, mijn eigen stijl te vinden. En mijn eigen signatures te doen. Maar daar ben ik vooral nog mee bezig. En Taufik? Heb jij een bepaalde, bepaalde moves? Wat je zegt, die gooi ik er altijd in, want dat werkt altijd. Ja, zeker. Waarschijnlijk kent India heel veel dingen wat ik doe. Nee, maar het is mijn signatures. Denk gewoon van hoe op mijn manier beweeg, zeg maar. Hoe kan ik het vergelijken? Je moet het zo zien. Van alles wat ik doe is heel onverwachts. Onvoorspelbaar. Het is onvoorspelbaar. Ik denk zeker out of the box. Ik probeer echt. Je moet het zo zeg maar zien. Dynamisch. Moet creativiteit zijn. En onverwachts. Zo jammer dat dit radio is. Hè? Anders zou het gewoon even nu kunnen. We kunnen wel voor die paar webcamkijkers doen. Maar dat wordt een beetje lastig. Ja, zeker. Ja, je moet het zien. Je moet het eigenlijk zien. Het is lastig om erover te praten. Ja. Taufik, ik begrijp, jij wil bij de Olympische Spelen, als het allemaal gaat lukken, niet uitkomen voor Nederland. Hè? Maar voor Marokko. Waarom is dat? Het zijn om veel redenen. Sowieso ligt er sowieso emotionele waarde bij mij. Ik wil graag Marokko op de kaart zetten. Omdat het gewoon een land is. Het is mijn afkomst. En je ziet ook gewoon Nederland hebben hun mensen. Snap je? Mm-hmm. Nederland heeft een India. Nederland heeft een Lee, heeft een Menno. En een Lorenzo. En er zijn genoeg die het land kunnen vertegenwoordigen. En ik wil graag voor het land uitkomen van waar ik echt ook mijn afkomst vandaan kom. Zeg maar. Natuurlijk, ik ben opgegroeid in Nederland. En Nederland heeft mij ook gemaakt voor wie ik ben. Maar net als bij het voetbal, snap je? Ja. Je wilt stuur me daar naartoe. En ik zal Marokko ook op de kaart zetten. Want veel jongens die heel getalenteerd zijn uit Marokko, die gaan nu uitkomen voor Oostenrijk bijvoorbeeld. Mm. Of Frankrijk. En ik denk van, probeer je land te representeren waar je vandaan komt. En dat wil ik zeker gaan doen. En daarvoor wil ik voor Marokko uit gaan komen. En India, hoe is eigenlijk de concurrentie uit andere landen? Zijn er bepaalde landen, met name heel erg goed, waar echt ook al langer een breakdance cultuur is, bijvoorbeeld? Ja, er zijn wel landen die wel echt, die ook wel heel veel kans maken voor de Olympische Spelen. En dat is dan Japan of China, Amerika. Maar Nederland is ook echt wel een heel goed land om eigenlijk. Ja, staan we er een beetje goed op? Ja, zeker. Nederland heeft een heel hoog niveau. Zoals zij net al zei, de brekers. Nederland maakt zeker een grote kans. Ja. Ik zat toch te denken, zit er niet toch ook een risico aan, hoe leuk het ook is, dat en hoeveel voordelen er ook zijn aan zo'n professionalisering van die sport, maar dat competitie-element zo belangrijk wordt en dat misschien dan toch ten koste gaat van de cultuur en de kunstvorm van het breakdansen? Ik denk, het is juist goed voor de cultuur. Zonder dat er gaat meer oog op komen. En dan praat ik meer over de financiële aspect. Maar mensen moeten niet vergeten dat de Olympische Spelen maar één tak is. Het is maar één evenement dat eens in de 4 jaar gebeurt. Wat gaat er gebeuren in die andere jaren? En gelukkig zijn er zoveel competities op alle verschillende manieren. Snap je? Net als je bijvoorbeeld naar Rebel BC One of je hebt een IB. En IB is de grootste breakfestival waar gewoon duizenden dansers komen om gewoon te sharen wat ze doen. Dus mensen moeten niet vergeten voor wat ze doen. En uiteindelijk versterkt het elkaar. Dat gaat zeker elkaar versterken. En zo wordt het alleen maar beter. Het niveau wordt alleen maar beter. En het wordt ook alleen maar leuker. Want als er te veel competitie wordt. Want ja, we moeten ook eerlijk zijn, snap je? Een WDSF, zo'n competitie. Het is niet echt het leukste evenement. Het is een lange dag. Het is een zware dag. Je wilt ook niet zoveel rondes dan je danst. Misschien 15 plus rondes. Over heel de dag. En dan weet India heel goed hoeveel rondes ze moet dansen. En daar kom je eigenlijk alleen voor. Zeg maar, daar kom je niet voor. Ja. Je komt voor om te dansen omdat jij het leuk vindt. Het moet wel leuk blijven. Ja. Ja. Ja. Vind jij ook nog wel, ondanks dat je zo hard traint? Ja, ik vind het wel. Ik vind het eigenlijk leuk elke wedstrijd eigenlijk wel. Maar je ziet wel zeg maar, heel erg een verschil. De WDSF, dus zeg maar richting de Olympische Spelen, is wel, zijn maar echt meer sportwedstrijden soort van. Dus het zijn wel, je ziet ook wel dat het echt een sportevenement is. En dat iets meer de vibe van de jam zeg maar, eraf gaat. Dus je ziet wel verschil, maar ik vind het nog steeds wel gewoon leuk om daar te dansen en eigenlijk te battelen. Nou, dan wens ik jullie heel veel plezier en ook succes. En we gaan het volgen. Yes, dank. Tafiq Omrani en India Sarju, dank jullie wel. Ja, en daarmee komen we alweer aan het einde van dit Oog op Zaterdag. Morgen zit hier Mieke van der Wij en straks op deze zender De Ongelofelijke Radio met David Bogert. Fijne avond. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. In 2013 werd Max Magazine opgericht. Nu, precies 10 jaar later, is Max Magazine het grootste weekblad van Nederland. Doe daarom mee met ons prijzenfestival. Activeer de code en win één van de duizenden cadeaus. Ga naar de winkel en koop Max Magazine of word meteen abonnee via maxmagazine.nl. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Ga naar de winkel en koop Max Magazine of word meteen abonnee via maxmagazine.nl. En win één van de duizenden prijzen. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. NPO Radio 1. Middernacht, het begin.